حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شاہ خیر الانام کہا جاتا ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ انام معنی مخلوق، سب لوگ مخلوق، تو شاہ خیر الانام، شاہ معنی بادشاہ، خیر معنی بہتر، یعنی تمام مخلوقات سے بہتر بادشاہ، یعنی وہ بادشاہ جو ساری مخلوقات سے بہتر ہے. تو یہ بہت جامع ہے کہ دنیا کے سارے بادشاہوں سے بھی آپ بہتر ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی کی جتنی مخلوق ہے اس میں آپ سب سے بہتر ہیں. بعدد خدا بزرگ توی قصہ مختصر. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.